یہ کہتے تھے شاہدی اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ ہے بس جبھی انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر کو پیار کر کے یہ کہتی تھی سیدہ اتنے مصائب مجھ مبتلا ضربت لگی علی کے حسن کا جگر کٹا بابا میرے حسین پہ ہوتی ہے اب جفا نے آخری سجدہ کیا چمرے لین ظلم کا خنجر چلا دیا زہرا نے اپنی گود میں سر شیخ لے لیا سوئے پلک اٹھائی نظر پکارا کیا اب ہے نفس مطمئن تمہارا بس لقب ہو جاؤ رب سے راضی کہ راضی ہے تم سے رب اٹھے حسین دشت سے آئی رہی صدا